वायुमंडल की खोज छठा भाग। हवा की मात्रा का 0.035% कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्लैक में पाया गया कि सांस एक्सहेल्ड द्वारा लोगों को और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में साधारण हवा निहित कम से कम एक्सहेल्ड सांस चूना पत्थर में चूने तेजी से हवा की तुलना में किया गया है। एक मोमबत्ती जला दिया यह कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पादन किया। एक महत्वपूर्ण तरीका है जो कार्बन डाइऑक्साइड में साधारण हवा से अलग की खोज की। काला कि एक मोमबत्ती लेकिन हवा में कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं जला था। काला करने के लिए हवा का एक बंद कंटेनर में एक मोमबत्ती जलाने की कोशिश की। मोमबत्ती बाहर चला गया। लंबे समय से पहले मोम पूरी तरह से भस्म हो गया था। काला आश्चर्य नहीं था क्योंकि अगर मोमबत्ती कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया अंत में बंद कंटेनर में लौ दया की भरमार है कि गैस के लिए पर्याप्त होगा। काले तो बंद कंटेनर से चूने जोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया है। कंटेनर हवा की कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था कि हवा के बाई काफ़ी है एक ही बस। हवा में मोमबत्ती जला नहीं कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हटा दिया गया था। काले हैरान किया गया था और उसकी स्कॉटलैंड के रसायनज्ञ डेनियल रदरफोर्ड के एक छात्र के लिए समस्या सौंप दिया। 1772 में रदरफोर्ड महान देखभाल के साथ और अधिक विस्तार में कालों प्रयोग को दोहराया। वह यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया गया था और वह भी एक गैस है कि काफ़ी हवा के लिए यह एक लौ का समर्थन नहीं करेगा नहीं था के साथ समाप्त हो गया। इस समय दवा की दुकानों दहन के एक सिद्धांत है कि वे फ्लोजिस्टन कहा जाता है जो एक ग्रीक शब्द का अर्थ से आता है। एक पदार्थ शामिल के साथ काम कर रहे थे अंसार को जला सिद्धांत है। कुछ जलने की सामग्री को जला दिया हवा ज्वलनशीलता स्थानांतरित कर दिया। जब हवा ज्वलनशीलता से बढ़ाता यह किसी भी अधिक नहीं स्वीकार करते हैं और अधिक कुछ भी नहीं। रुद्रवर ने जला होगा इसलिए वह गैस के साथ समाप्त हो गया था। कहा जाता है फिल्जिस्टेटेड हवा कुछ साल बाद तथापि रुद्रफर्ड गैस नाइट्रोजन कहा जाने लगा। यह था ग्रीक शब्दों से शोरा निर्माता जिसका अर्थ है क्योंकि यह पाया गया है कि गैस का उत्पादन किया जा सकता है एक खनिज कहा जाता है से सुवचल। अंग्रेजी रसायनज्ञ यूसुफ प्रीस्ले द्वारा 1774 में एक और गैस की खोज की थी। जब प्रीस्ले नए गैस का गठन किया है और यह अध्ययन करना चाहते हैं वह एक ग्लास ट्यूब के माध्यम से एक डिश में गैस का नेतृत्व किया। पारा और पारा के एक ओपेंडेड कंटेनर जिसका मुंह में गैस बुलबुले के लिए की अनुमति दी। पकवान में पारा की सतह के तहत आयोजित किया गया था। नए गैस ने पारा को उल्टे कंटेनर के बाहर पतले में आने को मजबूर किया तो कंटेनर खोलने पर प्रिस्ले ने एक कांच के ढक्कन डाल पारा के पतले के बाहर ले लिया और यह सही पक्ष को बदल दिया। इस तरह हवा के साथ गैस कभी नहीं मिलाया तो अपने गुण अधिक आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। गैस पानी के साथ भी संपर्क में कभी नहीं आया था, जिसमें कुछ गैसों को भंग किया।